Tóth Gabi bevallotta. Évek óta alig hal. Ezt úgy kellett volna, hogy megvan a magyar Beethoven. Aki mondja másra, az mondja magára. Mennyit ér egy szavazat? Szóval 10 000 forintot, de erre majd kitérünk. Ez egy bevásárlás, hogyha egy napra vásárolsz. Ebédet, reggelit, vacsorát, meg még akkor holnap reggelit. Az egy retúrjegy. Attól függ, egy egész családnak az nem elég egy napra. Az egy retúrjegy, amivel fölmehetsz Budapestre abba a kórházba, ahol van az a kezelés, amelyik neked kell. Tehát a VIP-re már nem elég. A VIP-re sajnos ott egy kávéra elég a VIP-ben, vagy a Botanikban. Hát ez a klubjuk, a Tiborcéknak. Ott lehet, hogy egy csapvízre elég. Fotisták vannak ott, és nem, hogy már influencerek nem essenek. Nem szeretnék ennyi pénzt erre költeni, Ádám. Ja, hogy az tényleg, az pénzbe kerül, ugye elfelejtettem. 4 000 euró csak a beugró, és utána 8 000 az éves díj. Istenem, az nagyon, miért? És van olyan, hogyha... Cégesen fizetjük már ez az oknyomozás. Beengedni nem fognak. Nincs olyan, hogyha viszel magad egy csajt, akkor olcsóbb. Hrivnyával lehet fizetni? Akkor lehet, hogy a direkt 36-nak lenne rá pénze, nem tudom. Hát túl sok Kocsis Máté Facebook posztot olvastál. Bocsánat, akarom mondani, nemzetbiztonsági jelentést. Így van. Mi van ma? 11. Mikor lesz a Partizánban a Magyar Péter? Jubileumi. Ma lesz? Ma van? Ma, akkor mire kijön ez a rész, addigra már lement. Meg a Robival is fog beszélgetni. Ki? A Magyar Péter lesz egy sznobjektív. Ja, 10... A kongresszusiban. 10, micsoda? Magyar Péter 10 főbűne. Valami ilyesmi, nem? Nem ez volt? Valami ilyesmi lesz, ilyen kritizálós. Ja, igen, azt mondta, hogy számon kéri, hogy mármint, hogy nem lehet attól függetlenül, hogy mondjuk bízik abban valaki, hogy leváltja majd az Orbán kormányt, akkor így elengedni az egészet, hogy azt csinál akkor, amit akar, számon kell kérni. 10 probléma Magyar Péterrel, amin változtatnia kell, ha rendszert akar váltani. Na hát ez biztos izgi lesz. Akkor a Magyar Péter most mindenhova ellátogat. Pont akkor egy éve, akkor a tüntetés az még a szombaton lesz, nem, vagy vasárnap lesz egy éves. Vasárnap. Mert arra emlékszem, hogy a Magyar Péteres izére, azra elég emlékszem, hogy ment a tévében, és így 60 000 nézték, 70 000, és így nem hittem el, mi történik. És akkor mondtam, hogy jó lehet, hogy az embereket mégiscsak érdeklik az élet, lehet, hogy ebből a tüntetésből mégis lesz valami. Előttem elvesztettem a hitemet, hogy most akkor csináljuk ezt a tüntetést, vagy nem, de akkor láttam, hogy mennyien ember megmozdult a Magyar Péter riportra, akkor azt gondoltam, hogy az itt az embereket érdekli mégis, hogy mi van. Vagy legalábbis volt egy ilyen feeling, úgyhogy ez egy forradalmi hangulat volt, ha jól emlékszem. Nekem ez volt. Ez volt a feelingem, hogy bazdmeg itt most repedezik a NER, és azóta hát más se csinál. Igen. Vagy hát ahogy Hont András mondja, ugye akkor indították útjára az 5D-sakkos Magyar Péter. Hont András sok mindent mond, de hogy milyen 5D-sak? Rogán embere. Na, persze. Nem tudhatjuk. Ezt a kérdést olyan fölteszi majd neki a Robi a kemény kérdéseket? Akkor az egyetlen fideszes, aki beismeri a Fidesz hibáit, az is valami. A öreg Rogán az most szerintem azért nem annyira okosak, mint amennyire gondolják, hogy már ennyire nem tudnak 5D-sakkozni. Nem, ez az út találmányuk ezzel, hogy most az amerikai helyet hirtelen az ukránok pénzenek mindent, látszik, hogy kifinktak, már nincsenek jó ötleteik, nem tudnak mit csinálni, nem tudnak reagálni. De lehet, hogy részben úgy érzik, hogy mindegy is, nem? Tehát amit mondtam, hogy a patakparton állunk, ő beszél a választóval. De mindegy, mit mondanám. Egyre kevesebb ember Frivnya. Az Ordibál szerintem. Frivnya. Hát jó, de azoknak az embereknek maguktól kell elmenni a hídig és átmenni. Hát, szóval... Nem könnyű, az biztos, hogyha bárki nézi a palávert. Miközben nem hallanak gyakorlatilag semmi más. Úgyhogy igen, ez bonyolult. Nézzük meg először, Ádám, a világhíradónkat. Ez? Igen, ugyanis amúgy ott az összeset megnyithatod. Ugyanis elmegyünk egy egzotikus országba rögtön, egészen Ausztriába. Ilyen tárgyalás még nem volt. Megnyíltak Niki Csakrái, Rozika jósnő rablásához adott tippet. A magyar rablópáros ügyének végét azonban a látnok sem látta jönni. Azt tudom, hogy vannak ilyen látnokok, meg ilyen, akik azt állítják, hogy a rendőrségnek segítenek néha, és akkor az engem nagyon-nagyon aggaszt, hogy bármilyen szinten komolyan vesznek egy ilyen, valamilyen kató, van egy ilyen szellemlátó kató. Tudom, nem ő volt az, aki a Berki Krisztiánnal beszélt? De, és akkor hogy mondta, hogy mennyiszer együtt dolgozik a rendőrség, kis kató, az nem tudom most, ha tényleg, akkor ez engem aggaszt, ha meg hazudik, akkor jó, hát írjuk a listához. De lehet, hogy azért, mert mondjuk ott, nem tudom, így az irattárba így rendezgeti az iratokat, vagy... De hogy bármennyire komolyan vesznek egy ilyen látót, csakrásat, egy... Zseniális káposztát főz, kiskató. Jó. Ott a rendőrség most... menzáján. Ki tudja. Szóval, amúgy ez nekem tetszik, nézd fel, is lehet olvastatni a cikket. Ilyen is. Igen. Ez már AI. Ez már AI a vámból. Igen, Tarjalas meg nem volt. Megnyíltak Niki csak rá. Rodzika Józsefra... Szóval hallottam, hogy nem túl magyar az akcentusa. Ez nem hát magyar. Miért rakták be a Blick ezt opciónak? Ah, Istenem, csak hallgassuk meg akkor a cikket. Nem fogom felolvasni, amikor lehet hallgatni. A magyar rablópáros szugyének, vegyed zombán a látnok, szem látta Johnny. Egy magyar rablópáros próbált trafikot kirabolni Ausztria. Most már jó? Az elején miért nem volt jó? Ez egy olasz volt. Van egy jósnő tipje alapján. A látomás azonban nem hozott sikert. Ez rendben van. Ez egy új funkció a Blicken, ami működik valamennyire. Halad a korral a Blick. Ez kemény. Most már olvasni se kell. Szóval az történt, hogy Rozika a jósnő tippeket adott a párosnak, hogy hogyan kell kirabolni ezt a boltot, meg mikor, és hát megpróbálták. Addig jó, amíg a rablóknak a tippet, nem a rendőröknek. Jó. De nem sikerült jól, Rozika rosszul látta a jövőt, és azt mondta, a bíró külön figyelmeztette őket, hogy a jósnő tanácsai alapján sem szabadna a bűncselekményeket elkövetni, hogy esetleg valami félrejött. Nem ez volt a gond vele, igen. Nem, bocsánat, bíró, de hát rossz tippet kaptam. A Rozika azt mondta, hogy ki lehet most rabolni. Ja. De nincs ilyen kitét a jogszabályokban. Ausztriában? Jó, hát se. Akkor visszük a hírünket. Jó. Hát szerintem hallottak már ilyet. Szóval a magyar rablópáros el lett ítélve, azt mondja, 3,5 évet, illetve 2 évet kaptak. Igen, várjál, hol van? És a jósnőt elővették? Jósnőt nem vették elő. Azt mondta, hogy... Lehet, hogy ő dobta fel őket a rendőröknél. Lehet, hogy akkor a tessék ödésre. Amúgy az is lehet, hogy mint a Doctor Strange, így előre látott mindent, és ez az egyetlen jó út. Ezt sajnos le kell ülni. Szóval, hogy... Megmentett az életüket. Igen. Ja. Bementek a trafikba, golfban, és maszkot viselve késsel fenyegették az alkalmazottat, hogy adjon nekik készpénzt, de hát nem sikerült pénzt lopniuk, és akkor még utána el is fogták őket, hát ez eléggé kényelmetlen. Ez két? Az ügyvédjük. Ja. Viszont... Róla találtak képet? Érdekes, hogy az a része szomorú, hogy közben meg traumatizáltak egy embert, aki csak ott dolgozik a trafikban, de mondta az ott dolgozó, hogy először azt hitte, hogy valami vicc, vagy valami, nem tudom, ilyen halloween-i maszkokba jöttek be, mert hogy október 25-e volt, vagy Istenem. De hát hamar rájött, hogy ez a valóság, de még így se tudták kirabolni. Nicoletta vitte egyébként a pálmát, azt mondja valaki. Hangosan beszámolt arról is, hogy a jósnő médiumnak tartotta őt, és amikor nála jártak, akkor megnyíltak a csakrái. Egy ilyen alkalommal hipnózis hatással dönthetett arról, hogy beleegyezik a trafik rablásba, osztotta meg. Aha, hát figyelj! Előadott védekezését. Miért nem a Csubakka védekezést választotta? Hát lehet, hogy jobb lett volna. Valaki túl sok TikTokot pörgetett, ott vannak mindenféle emberek, akik általában fiatal csajok, akik meg nem annyira fiatalok, akik mindenféle jósolnak, meg megtanítják, hogy olyan kell manifestálni, meg minden szart. Lehet, hogy túl sok ilyet nézett. Bekerült a rabbit hole-ba, azt elhitte ő is. Nekem is földobott. Sok ilyennel találkoztam már. Az Instagram dobott fel egy oldalt valami csaj, és akkor így az van odaírva leírásába, hogy azért, hogy living the best life, pont-pont, dollárjel. Jósnő. Nem hívnyajjel? Nem hívnyajjel volt, jó. Nem. és egy ilyen szegény úgy szét volt műtve, mert egy műanyag ember volt ott, aki látszott, hogy... De látszott, hogy így minden képet, tudod, így be van állítva, és így gondolkoztam, hogy ez a legjobb élet. De most ez ennek mi köze az izéhez? Hogy ez, én nem is értem, hogy ez, ezek, hogy, ezek de ilyen... De mi köze ilyen... a spiritualitáshoz? A spiritualitás az már... De azért, mert mellette, tehát, hogy ő jósol is. Ja, jósol is. Igen, tehát, hogy ebből él. Ebből él. Ez a furcsa, hogy emberek tényleg tudnak ebből élni. Szerint. De lehet, hogy amúgy van egy gazdag férje, és akkor úgy, de. És akkor csak... De csak nem tudom, hogy én ezt mindig furcsának tartottam, amikor ugye ezt kell demóznod egy ilyen közösségi média platformon, hogy te milyen jól élsz, meg milyen boldog vagy. Azt jelenti, hogy nem élsz jól. Gyűlölöd az életem. Hogyha valaki kírja, hogy mennyire jó, szereti, jaj Isten, minden nap ki kell írnom, hogy mennyire szeretem az életemet, akkor ott valami gyanús. Én van, akinek elhiszem. Hogyha valamelyik pár állandóan azt rakja ki, hogy jaj, milyen nagy szerelmesek vagyunk, nézzétek, hogy ölelkezünk, minden nap itt van a képünk, valami gyanús. Nekem nem feltétlenül. De. Jó, de. Neked. Nekem de. Nem. De. Jó, mert de. Nem figyelsz eléggé, de hogy... Nem. Valakinek a közösség nem. Én differenciáltabban gondolkodok. Én biztos ennél. Vagyok benne 100%-ig az életem, és meg, hogy akkor ott valami probléma van. Főleg van ilyen példákat látok, hogy érdekes, hogy akik mondjuk így a környezetemben kirakják ezeket, hogy aj, nézzétek, itt megint ma is egy szelfi, és ennyire szeretjük egymást, azt egy hónap múlva megkiderül, hogy hát igen, már nagyon nagy problémák vannak, meg éppen szétmegyünk. Uh-huh, de uh-huh. Nem, szerintem nem. Erre nincs kivétel, ez egy törvény, amire nincs kivétel. Valakinek a közösségi médián azt kell bizonygatni, valamit bizonygatni kell a közösségi médián, az mindig egy kompenzáció. Igen, de feltételezett, hogy ez egy bizonygatás, nem pedig csak valakinek. Ez biztos, hogy bizonygatás. Ez a... Hogyha valaki, akkor miért kell másoknak bizonygatnod? Ezért, mert infantilis, nem bizonygat, hanem így viselkedik, hogy kiszarja nem. oda. Igen, mert kompenzál. Jó, nem értünk egyet. Hát szerintem, hogyha valaki állandóan azt rakik, hogy mennyire ez szerelmes, és nonstop ezt a mindenkinek az arcába kell nyomni, az biztos vagyok benne, hogy nem csak infantilis. Ne. Én a... Jó, mindegy. Egyetértek abban, hogy az esetek túlnyomó többségében az valamit nem mondasz. Mindig. De ebben nem értek egyet, hogy mindig. Jó, hát akkor mutass majd egy embert, aki nonstop ezt szarja ki, és kurva jó kapcsolat. Jó, ezen fogok dolgozni, Ádám, hogy ezt a vitát meg tudjam nyerni, jó? De fogom rászállni. A következő heteimet. Jó, hát hogyha azt mondod nekem, hogy létezik, szerinted itt UFO-k vannak Magyarországon, akkor mutass egyet, és akkor elhiszem. Édes Isten, beívom a Pataki Attilát. És tudom, biztos van, akit megsértettem, mert ő is ezt csinálja. Nem, nekem kell szembenézni saját magammal, ez majd te részed lesz szemben. Még felbasszak valakit, a spiriktől is ki vagyok, ők nagy, hogyha már ez a hír, nagy harcot vívok ellenük az interneten, és nagyon sokan nagyon nem szeretnek a spirikarokban. Van, aki elvisel. Ez a nagy harcot, hogy néha beléjük kötsz. Ez a nagy harc. Nem. Nem ez a nagy harcom, tényleg nem ez, hanem rengeteg videót csináltunk, rengeteg átverésről, mert rengeteg van, ilyen spiri körökből jön, a Matrix chaptektől kezdve az összes szutyokon keresztül, amivel átverik az időseket, átverik a fiatalokat, a tudományt is próbáljuk, hogy mondjam, promotálni, van erre egy külön csatornánk, úgyhogy nem. Világjegy. Én nekem ez egy ilyen kriptonitom, és van, aki... Spirik közül is elvisel engem, mert tud eden nevetni, de van, aki nagyon befeszül, és hát nem vagyok népszerű azokba a körökbe, de én azt gondolom, hogy nem baj, hogyha az ember megosztja az interneten, és hogyha mondjuk akik utálnak engem, az a spirik, meg a fideszesek, én azt mondom, hogy én jól végeztem a dolgomat. Lehetne rosszabb is. Téged... Utálhatna mindenki. Hát igen, vagy ez a két réteg nem annyira bánom, hogy ők most őket felcsesztem, mert az azt jelenti, hogy akkor legalább valami mellett így kiáll az ember, nem? Ja, hát ugye nem a meggyőzés a célod, akkor mindenki. Szerintem a mindenkit nem lehet meggyőzni. Szóval itt most az, hogy mondjuk egy normális országot építsünk együtt, van az energia, amit már sokkal hasznosabban lehet, hogy mondjam. Szóval mondjuk egy ilyen bigott fideszest, aki a paláverbe sír minden nap, hogy elviszik a migránsok. Ennél valószínűleg ezt az energiát, hogy őt meggyőzni, ami lehetetlen, szinte ezt sokkal értelmesebb dolgokra lehet fordítani, és van egy réteg, akinek egyszerűen már nem az a dolgunk, hogy a teljes agyhalálból megmentsük. Egyszerűen nem lehet ezt mit csinálni. Én azt gondolom. De lehet, hogy te azt gondolod, hogy mindenkit meg lehet szólítani, szerintem már olyan elmeállapotok vannak néha, hogy van egy réteg, akire nem tudsz, nem azt mondom, emberségesnek kell lenni, hogyha valaki rosszul rosszul él, ki kell állni. És amikor mondjuk egy fideszes sír itt a palávárban, hogy minden baja van, és a Orbán tudja megmenteni, akkor azzal, hogy egy normálisabb országot akarunk, érte is állunk ki. Mert érdekes, hogy a Fidesz pont arra a rétegre épít, akit a legjobban semmibe vesz. A szegényeket, azokat, akik nem kapnak olyan jó oktatást, stb. Rájuk támaszkodik a Fidesz, és nekik a legrosszabb. És ők nem látják, ezért is valamennyire nevükben is állunk ki a Fidesz ellen, vagy mert nekik is jobb lenne, hogyha rendes oktatás lenne, hogyha nem lopnák szét az országot, hogyha kapna az is rendes orvosi ellátást, akinek nincs kurva sok pénze rá. Szóval ilyen szinten kiállok értük is, még úgy is, hogy közben gyűlölnek szerintem. Így is lehet nézni, nem? Igen, de nagyon előre szaladtunk, Ádám. Jaj, csak te mondtad azt, hogy erre reagáltam, amit mondtam. Csak azért mondom, mert rájöttem, hogy tudok mutatni egy példát rögtön, Ádám. Azt mondod, hogy valaki kirakja mindenki elé a szerelmét, és akkor biztos kompenzál valamit. Mindenki küzd ezzel, biztos mindenkinek vannak fideszes rokonai. Mindenki küzd ezzel. És van egy TikToker és srác, akit mindig látok, hogy a mamájával vitatkozik. Politikáron? Mindig feldobja neki, az vicces. És így, hát igen, legalább próbálkozik mindenki, amit tud. Meg hát a spiri dolgokkal is sok embert ismerek, akik már megküzdöttek, vagy akár bajuk is volt amiatt, hogy nem tudom, az egyik szülőjük, azok orvos helyett ilyeneket akartak. Meg inkább ilyeneket. Magát gyógyította, mint a gyereket. Ja, ilyen is van, igen, az a kedvencem, van. Hogy már 6 éves korig, vagy hát megosztanak a spirik véleménye, mert ott ugye nincsenek tények. Szóval mindenki a hasára csap, és akkor most 4 vagy 6 éves korig a gyerek a szülő meghosszabbítás, és akkor addig a szülőt kell gyógyítani, ugye ez is egy spiri nézet. Nyilván mindenkinek más nézete, valaki azt mondja egy spiri, hogy ez hülyeség, és az enyém az okos, a másik van azt mondja, hogy az hülyeség, enyém, és akkor mindenki más. Nem nagyon van egy ilyen elfogadott tézis ebben. És nincs egy ilyen, tudod, egy ilyen tudományos akadémia, egy ilyen spirituális akadémia, ami elfogadja. Mert akkor kihez mész? Nyilván az, amikor jósolni kell. Mindenkinek más a módszere. Igen, sajnos a tudományos módszerek nem annyira működnek náluk. Ez nem úgy van, hogy mindenki máshogy látja? De ez úgy van. De ugyanaz? Tehát ez egy tény, csak máshogy manifestálódik neked. Hát ezért kéne Roxfort, hogy megtanulják ott a dolgokat. Vagy nem tudom, mi van. Milyen lenne magyar Roxfort? Ezt már megnéztük egyszer, hogy van elvileg magyar. Igen, hát az olyan lenne, mint a Kélen Pilben. Nem. Vincent Clortho High School. Igen, milyen lenne, így álmodozna mindenki, hogy Roxfortba tanult tovább, és közben itt meg így leesik, reped a plafon. Ki ez a csávó, akinek volt ez a patkánya? Gondnok. Az melyik volt ez a gondnok? Ja, Fritsch. Hé, várj egy percet! Volt ez a patkánya. Fritsch lenne az, aki tartja a főzetes órát, mert már nincs elég főzetes tanár, mert elment. Ilyen lenne. Én nem tudom, hogy mi az official, ugye, tehát találtam olyat is, hogy ugye az orosz lenne legközelebb, meg hogy 11 van, meg 7. Én nem tudom, tehát erről tényleg megosztanak a vélemények. Találtam olyan térképet, ahol volt magyar iskola. Biztos van magyar varázslatos iskola, csak nincs benne a top 100-ba, úgyhogy ez ilyen szinten is azért. Hát csak van. Elvileg valahogy hogy a Kárpátokban volt, vagy valami ilyesmi. És, szóval azt mondja Ádám, hogy tehát, azt mondod, hogy aki kirakja mindenki elé a szerelmet, akkor az nem is... Nem azt mondtam, hogy kirakod egyszer, hanem azt, hogy non-stop. Hogy úgy folyamatosan erről posztolgat. Másnak az arcában. De mégis itt van, nézzünk meg valakit, aki ezt csinálja, és mégis elhihetjük neki. Jó, van ez így. Ő? Tóth Gabi ezt csinálja? Hát nem, ő azért elég sokat posztolgat mindig a... Hát néhány Britney Spears-szerűen megbolondult, ilyen táncokat nyom, ha jól emlékszem. Ez más, de most bevallotta, hogy évek óta addig hal. Mondjuk valami, ez nem lep meg. Rockzene veszélyes üzem, ahogy a veterán rockzenészek javarészen Tóth Gabinek is károsítja a hallását, brutális színpadi hangerő, és nem csak a hallását, hanem a ízlését. Ez egy kicsit furcsának tartom. Azt mondta, hogy... Még fiatal ehhez, hogy azért megsüketüljön, nem? Imádta, mégis szakított a kőkemény rockzenét. Mivel Tóth Gabi, mondjuk ezt nem tudom, hogy mennyire kőkemény rockzenét játszott valaha. Rock Gabi. Mint a Grammy-n a rock kategória annyira. És akkor mi van benne egy ilyen... Ilyen pop. Aha, oké. Ezt maga az énekesnő árult el rajongóinak, akik csinálsz, mindig lerugsz valamit. Nem rúgtam le. Akik gyakran számon kérik tőle, miért hanyagolja a műfajt. Nagyon sokszor mondjátok, hogy nekem a rock áll a legjobban, megint nem biztos, hogy láttuk. Jó, hogy nem miért a metálok, hagytam... van benne hangszer, az náluk már rock. Ja, értem. De, ami nem citera. Aha. Miért hagytam abba, nekem ezt kell csinálnom, kezdte a szokásos vezetés közben megejtett reggeli bejelentkezését. Az amúgy kemény basszus, szokásosan reggel, minden reggel bejelentkezik vezetés közben. Tényleg? Hát ezt írja a nőklap, Mr. Nőklapja Café. Minden reggel live-ola, és nem is tudtam róla. Elindított az ellen, jól van ez így? Jól van ez így Tóth Gabival. Liszenszelte. Nagyon jó lenne. Miért nem indul egy csomó ilyen reggeli műsor? Emberek beülnek a kocsiba, aztán Twitch-en nyomják. Nyomjátok már, nyomja már a Tóth Gabi, nyomja szét, a... megnézném a Lukács Lacinak is. És így szét, minden ilyen politikai híreket így bele lehetne neki linkelni, és mindegyikre mondani, hogy ez nem érdekel. Nem politizálom. Ez se érdekel. Érdekes, a kormány közelék nem... De nem, ugye a Lukács Hoci az elmondta, hogy amúgy leszarja ezeket a Partizán interjúban. Ja, igen. Úgyhogy ez különösen érdekes, érdekelne, hogy mit gondol. De a dalszövegek alapján nem úgy tűnt régen. Most már leszarja, amikor már kínos lenne mondani. Nem, de az... Én azt elhittem, amit ott mondott, hogy, hogy őt ez a társadalmi vonatkozása, meg az emberi vonatkozása érdekelte, és a többi az, ő tényleg ő inni akart, meg jól érezni magát. Jogos amúgy. Én amúgy ezt is elhiszem. Tehát mi láttuk bele többet a tankcsapda szövegekbe. Igen, de hát ez meg ilyen, nem a művészet. Igen, hogy így van. Nem, tehát jelent neked valamit, és akkor utána pedig, aki meghallgatja, annak lehet, mit, miről szóltod Gabi live-en, hogy éppen kitámadja őt, és hogy mekkora áldozat, és most kire mérges. Hadd mondjam el, Ádám, hogy miről szólt ez. Jó. Nekem egy nagyon menő, kőkemény rockbandám volt. Nagyon zúztunk. Ezt mondja az, aki egy rockzenész. Ez így van. Ezt is mutatta metal, így metal. Úgy érzem magam, mint hogyha azért a Steve Buscemit nézném. Hogy tetszett neki az új Knocked Loose album, az elég jó lett. Nagyon zúzott. Igen. És azért ezt tudni kell a rockzenéről, hogy ott tulajdonképpen minden 10-szeres hangerővel történik, mint egy átlagos koncerten. Ez teljesen biztos, hogy nem így van. Ez így van. Matematikailag nem így van. Van ilyen füldugójuk, és nem tudom, teki tudja, volt ilyen kisebb helyeken is fellépett már, mint a Puskás, és lehet, hogy jobban tudja azt, hogy mi, hogy. Ez direkt ilyen fülre van. Emlékszem, hogy tekinek meg levették a fülének a, nem tudom, a belseje, a negatívját, és akkor így teljesen... Előtte kimosták a füledet? Én mostam. De mi otthon így? De basszus, nem, az embernek a fülében ilyen dzsúva van. Azt hiszed, amikor elmész a fülorgégészhez, és azzal nagy fecskendővel, mint a purhabot így kinyomja. Na mindegy, és akkor ez eléggé jól szigetel amúgy, szóval nem kéne megsüketülni. Nyilván azért több zajszennyezésnek ki van téve, mint egy... Ja, meg mondjuk az meg másik, hogy mondjuk aki mondjuk egy gyárba dolgozik, és ilyen hangos a gyár, hát azért ott is elég. Igen, de... aki az erdőn vágja a fát, igen, egész nap egy motorfűrésszel. Igen, de szoktak valamit berakni. Ja, egy fűtök. Fölvehet, amúgy ilyen, egy ilyen van elméletek a zenészeknek is jó esetben, de... Egy 20-kvarna fűtök? Félj, hogyha a Lukácsék nem süketültek meg 30 év rock zene után, ami ugye 10-szer olyan hangos elméletek. 10-szer, kereken. Kiszámolta. Ennek az eredménye az volt, hogy állandóan be voltam rekedve, de úgy voltam vele, hogy jó, hát nyilván énekelek, be vagyok rekedve, aztán majd elmúlik. Minden koncert után konkrétan 4-5 napig nem tudtam megszólalni. Ez meg mi? Ez nem a füledhez van köze, nem? Hangod nem megsüketült a torka. Komoly következményen járt, hogy Tóth Gabi hangszálai nem bírtak másfél-két órás bulikat. Kaptam egy hangszálgyulladást hangszál csomóval, és mondta a doki, hogy ezt túl sokáig nem csinálhatom, mert 8 év alatt a kemény rock koncerteket... Mindig elnevettem magam ezen. Teljesen tönkre vágtam a hangomat. Mindenféle technikai eszközt bevetettem, beénekléstől kezdve a füles monitoron át, az összes... Miért? A monitor volt annyira hangos? Hát a monitor, igen. De a monitor annyira hangos, hogy annak miért kell 10-szeres hangerőn lennie? Elnyomja a másikat, hogy halljad. Nem tudom, hát mi vagyok én, zenész? Mondjad te ki. Fülmonitort kéne használni, nem? Azt mondta, fülmonitort használt, az összes létező kütyüt is, nem csak a fülmonitort, az összeset. Tehát például azt a tojás főzőt, ami neked is van. Az jó. És nem bájt be. Nem jó, véletlen. Most ő tényleg károsult a füvet, ezt nem lehet elvitatni, most ezt nem kell ebbe is belekötni, hát sajnálom. Sajnálom, ez szomorú valószínűleg. Minden munkának van valami velejárója, de ez nem olyan, hogy ma ott derült ki. Lehet, hogy valakire rosszabb hatása van, sok koncert, valakire jobb. Szóval 30-40%-kal károsult a bal. Azzal mondjuk segíthet magán, hogy kevesebbszer lép fel, mondjuk tényleg csak annyiszor lépjen fel, amikor mondjuk nem tudom, valami piaci alapon meghívják valahova, és akkor nem lesz ezzel baja, hanem de így, hogy minden fideszes rendezvény, meg fideszes önkormányzat őt kell, hogy fizesse. Nyilván nagyon sok koncertje van, de reméljük, hogy így egy-két év múlva kipróbálhatja, milyen, amikor csak így a piacról kell megélni, és akkor lehet, hogy nem lesz gond a halláskárosodással amúgy. A koncerteken. De ezt már megoldott Ádám, mert most már nem rockzenét zúz, már nem zúz, ja. És akkor így most már nem annyira gond. És nem csak a rajongói nem tudták ezt amúgy róla, hanem? Kevesen tudták, hanem azért, nem azért, mert keveseket érdekelt, hanem azért, mert nem mondta el. Mostanáig szerelme Pap Máté Bence sem volt tisztában vele, hogy Gabi nagyot hal. Akkor ezért nem érted meg, amikor hozzád beszélek a kocsiban? Kérdezte közben Máté. Tehát akkor tényleg ez az ellen jól van, ez így meg ketten vannak. Hát balról igen, felelte az énekesnő, és megjegyezte. Én is tudom, hogy nekem a rock nagyon jól áll, én is nagyon szerettem csinálni, de nem egy hóbort miatt léptem más stílusok felé, hanem mert így alakult, sajnos túltoltam. Így alakult, több pénz volt benne. Várom, hogy egy albuma is megjelenjen most már egy tizenvalány év után. Hogyha mennyit turnézik. Meg lehetne hallgatni egy jó Tóth Gabi albumot. Egy jó Tóth Gabi album, az biztos egy jó, az jó lenne. Egy jó? Ellopták a közmédia híradójának YouTube csatornáját. Hát mostanság mennek ezek a feltörések, sajnos. Láttuk, hogy ugye Gödöllőn is például annó feltörték a Fidesz oldalt, és akkor ott mindenféle nőkről volt fönnkép. Azt hittem, hogy amikor feltörik az M1-et, már legalább az lesz, hogy valaki etikus hacker fogja azt, vagy nem etikus, ez már lehet, hogy ez nem etikus, de hogy valaki azt mondja, hogy akkor... Ja, hogy valami céllal igen, politikai... Igen, non-stop megy rajta, nem tudom mi a Direkt 36 videó. De nem, hanem csak egy ilyen, ez ilyen kriptó, nem tudom, megint Tesla izék voltak. Volt, hogy minden csatorna ilyen teszlás volt. Tényleg? Aha, és akkor ilyen legnagyobb csatornákat feltörtek, egy Tesla logót állítottak át, és valami, nem tudom, milyen teszlás izé videók mentek. Uh-huh. Ez még talán a Linusnál is volt ilyen, pedig elég nagyok, de ja, ezzel vigyázni kell. VR-nál is ez VR-t is feltölték már. Ja, hát az M1 végül is megúszta egy ilyen kriptotémával. 200 ezer feliratkozója volt az M1-nek. Mi volt a külön kiadás? Elment az Orbán Viktor. Volt külön kiadás? Nem hiszem. Mi? Csak oda van írva, hogy 200 ezer feliratkozó. A Brad G-nél. Ja, igen. Ez már Brad G. De most ezt visszakapták, vagy már nem fogják? De hát, hogy azóta iratkoztak fel ennyien, hogy Brad G lett? Lehet. Nem, most jelenleg nem elérhető a híradónak a YouTube csatornája. Hát vigyázni kell, milyen e-maileket nyittok meg milyen dolgokat töltötök le. Például zippet sose töltsetek le. Már minket is próbáltak ilyen szarokkal átverni, hogy igen, itt van, akkor elküldjük zippet. Nem fog semmilyen zippet, meg ilyen szarokat letölteni a gyábékén. Ha valamit le kell tölteni, már rég rossz. Nem szabad jóvágyni, nem szabad hülye linkekre rákattintani, nem szabad semmit letölteni, megnyitni. Kivéve ugye az SMS-ben, amikor linket küldenek. Azt mindig meg kell nyitni, főleg amikor a rendőrség.kd. Mi? Nem nem a rendőrség, hanem a nem tudom milyen száll, a Netflixem lejárt, és akkor SMS-ben szólnak, hogy itt .ru. Kötője flix.ru-n, gyors fizessek elő. Ja, jó van, már is megyek. Már is adom meg a bankszámla számomat. Igen, vigyázzatok, mert ugye ellopják a családonkénti 20 millió megtakarításatokat, az pedig az mindenkinek fel. Bárki, bárhol, szóval, hogyha bankkártya adatot ott adsz meg, mondjuk egy webshopot, amit te keresel föl, és megbízható, hogyha fordítatásra, de téged keres föl valaki, hogy add meg ezt, meg nem, és ha más nem, akkor használjátok mondjuk Revolutot, és akkor vannak ilyen eldobható kártyák, és akkor legalább csak azt lopják el, hogyha ennyire akarjátok. De hát nyilván nem ránk céloznak, hanem inkább a hiszékenyebb nyugdíjas rétegre, aki már fönt van az interneten, de még nem tudja használni. Sajnos az internet az nem egy hálás hely egy csomó nyugdíjasnak, aki mondjuk pont most szabadult föl rá. Egy kis összefoglaló, hogy hol tart a Rákos Dubai ügye. Ja, hát ez már meg vége van, nem? Vége. A kormányzati kommunikációban csak most kezdődik a kampány, hiszen most már hivatalosan is a főváros dolga ezt rendesen megcsinálni. Na nézzük. Tud élni a főváros az elővásárlási jogával? Ön hogy látja, csak, miniszter úr? Csak elismételni tudom az előző válaszomat, hogy az én jogi tanulmányaim idején még úgy volt, és ha jöttem, azóta sem változott, van az alkotmány, az alatt nemzetközi szerződés, egyéb jogforrások. Ezért az a nemzetközi szerződés, amit a magyar állam megkötött, az magasabb rendű más jog. Az alkotmányt eltekintve, az alkotmány a alattán, de más jogforrásoknál. Hát ez nem volt jó az a tanulmány. Hát nem biztos, hogy ez pontosan így kell érteni. Én nem vagyok jogász ellentétben bele. Igen. Az egy más kérdés, hogy a szerződés mit tartalmaz, és ezt hogyan kell értelmezni, de ezt, hogyha jogvita van, akkor a bíróság eldönti. Én egyetől csak van, hogy Budapestnek, hogy az igaz, és Lázár miniszter úr erre utal helyesen, hogy egy elővásárlás esetén, ha létezne ilyen jog, a vita arról folyik, hogy van-e, szerintem egyébként nincsen. Az, hogyha van egy osztatlan közös tulajdon, és abban valakinek van egy tulajdon része, és azt eladom, annak elővásárlási joga van, ezt egy első éves joghallgató is tudja. Hoppá. Kivéve ő. A miniszter úr elvégezte a jogot, és az előző kormányinfó mégis azt mondta, hogy nincsen elővásárlási jog. Nem, pontosan ezt mondtam. Egy elővásárlás esetén, ha létezne ilyen jog, a vita arról folyik, hogy van-e, szerintem egyébként nincsen. Kiragadott mondatok. Ja, hát most régen ez még nagy szám lett volna, de az, hogy most non-stop hazudoznak, és aztán már a következő héten kiderül, hogy hazudtak, és már letagadják, amit előző héten mondtak, ez már egy átlagked náluk. Bármint csütörtök, ugye akkor van a kormány. Igen, szóval most egy nagy dolog, most előző héten ezt mondtam, most ezt mondom, előző héten még a szankciók rosszak voltak, most már jó, előző héten még... Dollárok rosszak voltak, most már jó. Igen. Ki figyeli most ezt már? Értem, hogy itt ez az internet, hogy vissza lehet nézni dolgokat, most ez azért nem, na, nem mindegy, M1-en úgy hagyják le, Telexen már úgy is utálják. Amúgy tényleg furcsa ez ilyen szempontból, hogy hogyan lett átfogalmazva ez az egész kommunikációs kampány körülött. A Dúl Szabolcs mondta, vagy a Hír TV-n, vagy az ATV-n, hogy mennyivel könnyebb helyzetbe került most az állam. Mármint a kormány, hogy eddig ugye ilyen nehezen lehetett ezt így átbeszélni, hogy most akkor jó szuverenitás, de azért mégis az arabok döntik el, hogy mi lesz Budapesten, majd az emír az majd kijelöl valakit, hogy ki csináljon itt mit, hát igazából amit akar. És még fizetünk 300 milliárdnyi fejlesztést is rá, hogy és most már nem hogy megalapozzuk. És most, hogy hát igen, hát az azoknak járt volna, akik azt a beruházást hozzák. A magyaroknak nem jár. A magyaroknak nem jár feltétlenül ez. Hiába van benne ám a szerződésben. Egyáltalán biztos, hogy jár az a karácsonynak, mint hogyha ez a karácsonynak járna, nem pedig a magyar embereknek, és nem csak azoknak, akik Rákos rendezőn laknak, ugyebár, vagy ott akarnak majd lakni, hanem ez mindenkinek, hogyha ehhez kiépül amúgy a metrónak a meghosszabbítása, ami amúgy ott Zuglóban sok embert érintene, egyes a föld alatt itt. Kivinnék egészen a Vasútmúzeumig. Legalábbis ez volt régen a terv. Ja, de az egyes az a baj, hogy az elég ilyen, nem sok ember fér rá. Na, de föl is újítanák. Minden bokorban megáll. De lecserélnék a vizéket is. Ja, lenne mit. Kocsikat. A négyes metró például sokkal használhatóbb lenne, hogyha elmenne Palotáig és Budaörsig. Használható dolog. Kinek van erre 720 milliárd forintja, Ádám? Mondjuk az állam? Palotától Budaörsig menne, képzeld el, mennyire hasznos lenne, elképesztő. Édes Istenem, annyi mindent lehetne csinálni amúgy Budapestre, és ez tényleg az egész országnak így megkönnyíteni a dolgát, hogy például ugye, amit akarnak, hogy össze legyenek kötve a vasútállomások, meg legyen körvasút, meg legyen M0-ás körbe. Kis vasút az már van. Kis vasút. Az nem elég? Kis föld alatti. Kis körvasút. Meghosszabbítják Budapestig. Az egyes villamost Győrig és Debrecenig. Lesz kisvasút Budapesttől Bicskéig, az kész. Ja, értem, jó. Hát, tényleg ugyebár az Orbánék házától egy kilométerre indul, ugye. Hát ez nagyon sokat kell sétálni akkor. Még oda kéne építeni egy ilyen kis... Felírom, hogy megnézem a kisvasútot, elmegy a vonat az a megkicsit. Ott lenne a kisvasút, az minősülne az Intercity-nek, ugye ez az, ami megállna ott, felcsúton, és onnan elmenne a Cinege utcáig, és akkor ott leszállhat a miniszterelnök úr, és akkor nem kell kocsival mennie, hanem tudna vonattal menni, ráraknák a Hortinak a kocsiját, és akkor abba utazgathatna. És lenne egy ilyen Interpici, ami meg így ráhordja arra a felcsúti vasútállomásra a házától. Jó, jó. Nekem már gyalogolni. Tehát már nem ott lakik, nem azt mondtad, hogy Budapesten lakik. De hát igen, az a két ház között menne a vonal. De miért megy oda? Csak a focira megy haza, nem? Hát meg vasárnapi ebédre. Jó, jogosan. Nem beszélgetni a üzleti és a politikai dolgokra. Ezt meg sem említik. Ú, Tiborc, micsoda beruházás, de ügyes vagy. Ezt mind saját lábam. Persze, nem, persze, nem, uram. Nem. Ne beszéljünk erről, nem akarok tudni róla, mert a bíróságon akkor... Szerinted ők hogy eszik a húslevest? Szerinted ők egybe így kimerik azért a zöldségekkel, vagy külön szedik a zöldségeket? Belefőzik a tésztát a húslevesbe? Szerintem kiszedik nekik. És van már szerinted, hogy 60 pusztára ne kelljen feltűnően elmenni egy ilyen alagút a felcsútról egész 60 pusztáig, egy kis vasút a föld alatt? Szerintem nincs. Vagy ilyen Tesla, Tesla alagú. De szóval itt állunk, itt tartunk most. A Vitézi is elmondta a Hír TV-n, hogy és már nem olyan vérmesen beszélnek erről, úgy tűnik. Tényleg meghátrálta a kormányzat ebben az ügyben. Még gyanúsabb. Nem tudom. De szerintem nem ők hátráltak meg, mert ők nem ilyenek, hanem a befektető hátrált meg. Hát lehet, próbálják de... úgy eladni, mint hogyha ők hátráltak volna meg. De ez akkor meghátrálásra kényszerítette őket. Nincs mit tenni. Úgy látszik az arabok akarata, az hamarabb célba jön náluk. Köszönjük szépen az emirátusoknak ezt szóval lehet, a lehetőséget. Lehet, hogy meg lehetne egyezni az arabokkal, úgyhogy tényleg idehozzák a befektetést, csak mondjuk sokkal jobban figyelembe venni a magyar akaratot. Azt adnám, hogyha mondjuk ezt el tudna érni a karácsony, hogy jó, jöhettek, de akkor itt vannak feltételek, aminek meg kell felni, mert ugye a Fidesz azt mondta, hogy azt csináltak, amit akartok, inkább dolgozunk ki együtt valamit, és akkor kinevett a végén, csak valószínűleg nem akarnak az arabok rosszba lenni a Orbánékkal, úgyhogy nem. Bár már nem tudom, nézzék meg azért a felméréseket. Más dolgokról is tárgyalnak az arabokkal most már, vagy hát ugye Dubajban járt Orbán is Szijjártó is. Ja, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz ebből, elvileg el tud kezdődni a fejlesztés. Így Budapesten is. Nyilván itt is szükség lesz a magánbefektetőkre, amire már rá is repült, ugye a kormánymédia egy Reddit komment alapján, hogy a Bajnai lesz az. És nem azzal volt itt az óriási probléma, hogy egy dubai befektető érkezik, és ő hozza a pénzt, és csinálja meg ezt a fejlesztést, hanem az, hogy gyakorlatilag szabadkártyája volt, hogy mit akarod csinálni, és még fizet az állam 300 milliárd forintot, annyit, mint a lélegeztetőgépekért annó. És ezt mind-mind azért, hogy a lehető legtöbb pénzt tudja majd az a fejlesztő kivenni belőle, ami tényleg ez miért az érdekünk? Lássuk viszont... Kecskeméti László, tesóm! Legnagyobb haverod, nem? Tesóm, ezt már néztük, hogy velem mi van, hogyha emlékeztek. Ő volt az, aki sajnos kiköltöztették 5 év után. Pont akkor néztük, amikor nem voltál itt, de biztos, igen, te igen, is ismered igen. Ezt a sztorit, hogy persze. Kiköltöztették az önkormányzati lakásból, így 5 év után sikerült, és sajnos majdnem 2 milliós jövedelmével albérletbe kellett menniük. Szegény. És nagyon-nagyon sajnálta magát. Hát... Most lehet, hogy most megkapta egy sok tagú család. Egy rászoruló sok tagú család ezt az önkormányzati lakást, de ő úgy gondolja, neki az járt ott végtelen ideig, hogy ott lakhat. De olvassunk el most egy történetet, amit ő mesél el neki. Osszátok! Most nem jó, úgy múltkor jól olvastuk fel. Anna ordibálta azt, amikor... amikor nagybetűvel volt írva. Na, a szoszlakbér esete a szoci képviselővel. Elmesélek egy történetet. Hősünket nevezük CB Ferinek. Jó. Aki 2019 éves önkormányzati választások alkalmával András csapatában lett képviselő. Majd akkor is százszorosa volt a jövedelme az önkormányzati lakásbérleti díjának. Már akkor is ja. A jövedelme százszorosa volt. Ferinek közben bejött az élet, nyert 2024. évben még egy választás, és most már 240-szerese. Ugye ez a önkormányzati képviselők és a bérük emelkedése, ez is egy érdekes történet, ahol hogy a Fidesz mindenhol megszavazza, hogy iszonyúan nőjenek a béreik, miközben esetleg amúgy épp csőcélén van az önkormányzat. Megyei közgyűlés, teljesen mindegy. Most hogy hozol egy csőcélre egy vállalatot, úgyhogy nem kapsz érte elég pénzt, hogy egész nap azon dolgozol. Ezt szerintem először mondtad, hogy rengeteg pénzt. Igen. Na, nem bírom ezt a csávot elolvasni. Mi a lényeg? Szóval CB Feri 3 helyről összekapart 1,6 millió forint jövedelme mellett 6700 forint. Nem elírás! Így. De ő többet keres ennél, nem? Hát ez már mindegy. És ugyanannyit fizetett valószínűleg. És nincs is most megválasztva, de mindegy. Lakbért fizet, amely annyira természetes volt CB Ferinek, hogy a 6 év alatt egyszer sem merült fel benne, hogy idene piaci lakbért fizetnie, vagy a piacról lakást bérelnie. Neki ez jár. Sőt, mindez nem szúrta Andrásnak, például, ugye, a kerület bogármesterének szociálisan érzékeny szemét sem, hiszen CB Feri szerinte rászoruló. Ő nem veszi el a kerületi szegény emberek elől a lakhatást. Ő jó káder, megérdemli. Családot alapított, kisbabája van. Ne bántsuk. Most azon gondolkozom, hogy ez mi fog kijönni ebbe a történetből, de az jön ki, hogy ellenzéki is így lakik valahol, akkor hogy lehet, hogy most baja van vele, amikor ő csinálta, akkor még nem volt ezzel baja, sőt jogosnak érezte, hogy ott lakhat. Hát? De más csinálja ugyanezt, akkor ez már rögtön látja benne a hibát? Hát szerintem arra gondolt itt. Mi fog ebből kijönni? Most ez a történet, ez egy valós történet? Nem, ez itt a végén le is írja, hogy a történet szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve, vagy mégsem. Na most akkor mi történt? Ez a virágnyelven beszéléstől ki vagyok. CB Feri. András 2019-ben megtudta, hogy van egy politikai ellenfele a kerületben. Laci. Ez lehető. Szintén önkormányzati bérlakásban lakik, így András gyorsan 2020. évben el is vette tőle a jogot, és bár sokáig küzdött Laci, azért, hogy ne kelljen elhagyni a feleségével és kislányával az otthonukat, sőt, Laci hiába ajánlotta fel a piaci lakbérfizetést számtalan alkalommal. András hajthatatlan volt. Hát hiszen Laci... Nem tudom követni. Foglald össze nekem, Laci, mert nem bírom ezt tovább hallgatni. Az van, hogy ugyanazt csinálja egy másik ember, mint ő. Uh-huh. De ő ki lett onnan paterolva. A másik, a CB Feri, az nem. Az ki? Ez miért nem nevezi meg? Mert nem tudja, hogy ez a valóság-e. Szegény, nem tudja, hogy most álmodik-e. Őnek ott kellett hagyni az otthonát, de az önkormányzati képviselő CB Ferinek őnek nem kellett ott hagyni az otthonát. Szerintem, aki visszaél önkormányzati lakásokkal, az kurvára nem csinálja ezt jól. Főleg, tehát képviselőként ezt szerintem ezt nem lehet megengedni. Viszont az, hogy ez az ember, ez itt magyaráz erről, hogy ő ezt így megcsinálta, és van elég pénze hozzá, hogy kivegyen egy lakást. Nyilván amúgy sokkal jobb 6700 forintot fizetni egy lakásért, mint 250 ezeret. De azért lássuk be, hogyha az embereket akarod képviselni, akkor azért ez fontos lenne, hogy így lássák, hogy te nem azért vagy ott, hogy a koncból kihasítsad a magad részét. És akkor azt mondja, hogy így végül is azzal, hogy őket kidakoltatták, és szegények ott így kínáltak a hidegben. Az ott áll, most már 800 üres lakás portfóliója bűvült egy újabb lakással a kerületben. Megmenekültek a józsefvárosi szegények. És nem az lenne a cél, hogy abban a 800 üres lakásban is rászorulók menjenek, és ne a politikusok? Hát nem, 799-ben, vagy nem tudom, vagy 800-ban, és 801-ben pedig a Laci. Figyelj, hogyha más ezt csinál, az is baj, csak az nem értem, hogy ezt most hirtelen ezt felveti, miközben még egy hete még azon hisztizett, hogy neki igenis jár az a... Úgyhogy ő már még csak megválasztott sem. Most döntsük el, hogy akkor ismerje be, hogy a hisztim az szánalmas volt, és akkor most más se csinálja ezt, vagy nem tudom, ez egy kicsit furcsa nekem, hogy most rájöttem, hogy más is csinálja, akkor hirtelen ott már érzem, hogy nem jó. De nyilván, hogyha meg valami nagy lebuktatást akar, akkor mi lenne, hogyha nem ilyen virágnyelven beszélne, hanem kiteregetni a dolgokat. Azt gondolom, hogy ez úgy... Hát azon ugye dolgozni kéne, meg nem tudom. Ja, ez csak egy hallomás, aztán mindenki kezdjen valamit akar. Nem hallomás, amúgy ott vannak végül is leírva. Ja, lehet, hogy ez az feketén övé. Fej. Kommentekben még ott veszekszik is, írja valaki, hogy ember, engedd már el ezt a témát, többet keresel, mint az átlagember valaha is fog. És akkor erre jön egy válasz, hogy egy másik járókelőtől, hogy ön pofátlan. Szegény kecskeméti László úr csupán 1,8 milliós fizetést kap, ami manapság átlagosnak mondható. Igen, mely hol? Hát én nem ezt olvastam a KSH adatokból, ahol az átlagjövedelem oké, hogy 600-valahány ezer forint, ugye bruttó. A medián nem annyi. A medián nagyon nem annyi, az sokkal inkább 400-valahány ezer bruttó, és az 1,8 millió az még az átlagnak is a triplája. Oké, manapság átlagosnak mondható, bizonyos körökben, és ellopták tőle a házát, amit évek óta törvénytelenül birtokolt. Hát hogy lehet ilyet csinálni? Micsoda? Mit akar ez az ember? Nem, évek óta törvénytelenül birtokolt. Ez irónia szerintem. És erre válaszolt. Az itt leírt ügy rendben van? De nem írt le ügyet, hanem ilyen virágnyelven egy történetet írt le, amit még legalább akkor legyen tökös. Mondja, hogy ki csinálja, hogyan, itt vannak az iratok, alátámasztom. De most ezzel mit lehet kezdeni? Nézd, ugye, hogy mutatom, hogy kellene egy ilyen ügyet tálalni. Tessék. Jó, van ez így. Hatházi az általában nem kártel annyit. Édes már hagyjad már ezt a kecsőt. Ja, mindegy, csak válaszolt a CB Ferenc is. Érdekes, hogy magadhoz hasonlítasz. Röviden elmondom miért. Édesanyám 86 óta bérdője a 28 négyzetméteres lakásunknak. Én 8 hónapos korom óta lakom itt. Azért kezdtem el politizálni, mert láttam, milyen körülmények között élnek a környékbeliek, a szomszédaim. Szerettem volna tenni azért, hogy a környék és az itt élők felemelkedjenek, ezért dolgozom nap, mint nap. 33 éve ugyanott lakik. Nem pedig politikai úton intézte magának a lakást, ezt mondja. Mondjuk ebben azért van különbség, nem? Lehet, hogy már előre tudták, hogy politikus lesz. És politikus fog szülni az anyja, és odaadták nekik. Jött a Kádár János, igen, így megnézte. Ez jó gyerek. Adjatok itt meg ez az lakás. Mondjuk van különbség az önkormányzati lakás örökbérlete és az önkormányzati ilyen segélylakás között is. Tehát, amit rászorulóknak lehet osztani. Na mindegy. Én nagyon örülök, hogy itt a kecskeméti László az tovább penderíti, sönderíti ezt az ügyet. Még vergődjön egy kicsit. Menjünk az utcára, és vergődjön így. Meg fog fagyni. Vagy fizesse vissza azt inkább is addig, amíg lakott ott. Na jó. Na, mit hisztizik a hatházi? Na, és a földön vergődik, és kiabál valami üzély, amiatt, hogy nem tetszik, Szent Márton középpontjában van egy 32 millióból lerakott, előre gyártott budi. Na, hát ezen épül milyen a haza. Ez jó dolog. Ugyan elszálltak az építőipar árai, de azért nem ennyire. 32 millióból épült az a budi. De ez nem egy budi, ez négy legalább, vagy három. Három budi. Három budi, ez azért nem árta van. Még több, mint amennyi a Blahán van. Pár perces internetes keresések könnyen kideríthető, hogy alsó hangon két-háromszoros, de inkább még durvább túlárazásról lehet szó. Igaz, a projekt elírása szerint mozgássérült parkolót is kialakítanak, csak hogy ez annyit jelentett, hogy a meglévő térkőre festették a jelet. Ott van. Vécem úgy még nem üzemelt, jó, hát. Bár a teljes összeget már augusztusban megkapta a település, ami már csak azért vicces, azaz Élhető Szalk Fantázia nevű 32 milliós program hivatalos leírása. Ki tudtak lopni egy autó árát, vagy kettőjét, vagy inkább egyét, és akkor... Persze. Raktak oda egy budit, megrendelték, nem tudom, 8 millió forintért, többi az, hogy pop, csúran cseppen, itt egy új Audi. Azt mondja, kérdőíves felmérésben felmérték, és ez volt, ami így a legjobban, élhetőbbé teszi leginkább minden korosztály számára, Szalkszent Márton. Jó, van ez így. Na, és ha már hatházi hírek, mi van a szavazatokkal? Hatházi Ákos járdán házán. Járt. Itt az egész szavazásról az volt a lényeg, de mondom is őszintén, hogy volt egy illető, nevet nem mondott, ezt ajánlott. Te ide jött magához? Független jelölt. Egy független jelölt, fideszes nincs, nevében, vagy hát neki kampányolva pénzt ajánlottak emberek, más embereknek, hogy szavazzanak erre. És tényleg független? Hát azért jöttünk ide, mert itt úgy tűnik, és nagyon-nagyon sok bizonyítékot küldtek nekem el, hogy elcsalták a választásokat. Természetesen ez nagyon sok helyen megtörténik, nagyon sok helyről kapunk ilyen információt, de ritka az, hogy kitartó emberek bizonyítékot is találnak, és ezt fogjuk most megnézni, ezeknek fogunk utána járni. Nagyon komoly, nagyon jó emberek nem hajlandóak belekezni az itteni csalásokba, ezt nézzük meg. És te szerinted jól van ez a mikrofon? Vagy be volt egyáltalán kapcsolva? Nem volt. Kapcsolják már be a hatházi Ákos mikrofonját. Te ide jött magához? Ide jött. És azt mondta, ez mikor szavazás? Szavazás előtt volt egy pár nappal. Uh-huh. Szóval megyre mondva meg akart minket lenni. Én elvettem a pénzt. Magának is adott ilyen cédulát, hogy kinek kell szavazni, vagy nem adott cédulát? Volt, aki által kapott ilyen cédulát. Nekem nem hozott cédulát. Én nem is találkoztam Gáborral, csak ő jött, hogy őre kell szavazni. Tehát nem a Kovács Gábor, hanem egy ember jött ide. Igen, nem ő személyesen jött, hanem egy ember, nevet nem mondta, hogy szavazzok őre. És... Jó, tudta, hogy nem helyes, de elvettem, mert... Igen, elvettem, de hát a szavazatom az... Igen. Saját döntésű. Nagyon becsülöm, hogy elmondta, jó? Nagyon köszönöm, nagyon becsülöm, nem zavarjuk. Most is szűkösen vagyunk az áramunk mellett, próbáljuk visszahozni. Annyi, hogy a települési támogatásba annyiba segít, hogy a fát azt adja, mert ugye bár a gyerekek ott vannak, hogy rendszeres gyermekvédelmi úgyhogy... Szóval a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek, de ezek a helyi önkormányzati választások. Hát igen, és akkor mi lesz egy országosnál? Az országgyűlési választásoknál ott a legutóbbi választás alkalmával is ott voltak választási megfigyelők. Ott nem az volt a nagy probléma, hogy így elcsalták a választásokat, hanem ott az volt inkább a probléma, és ez, erről nagyon sok beszámoló szólt, hogy rájöttek ezek az emberek, akik megfigyelőként ott voltak, hogy egész egyszerűen ez ennyien szavaznak a Fideszre. Igen, egy csomóan azt se tudják, csak azt tudják, hogy a Fideszre kell, vagy Orbán Viktorra, és akkor azt megkérdezik, hogy ez melyik párt. KMP. Melyik az Orbán Viktor, segítsen beigszegni, ezt megyek is. Ez se a szavazófülkéknél történt. Hát igen, de az átjelentkezések és a visszajelentkezések, azok viszont azok jól dokumentált esetek, meg az utaztatások, amiknek vannak jogszabályi keretei, hogy hogyan nem lehet, meg hogyan lehet, és ez nyilván az, hogy mondjuk elviszed a nagyapádat szavazni, és ezért ne büntessen már meg a rendőr. Attól függ, hogy próbálod nem elvinni. Elviszed ebédelni. Nem mondasz az el, de... Jó, azért ebben lehet, hogy érdemes lenne nyomozni, hogy a helyi önkormányzati választásokat hogyan csalják el. Én hallottam olyan sztorit is, ahol az volt a mondás, hogy így megfordították a neveket, így kicserélték. Tudod, az eredmény is kicserélték a neveket. Tényleg? Ez jó. Ez jó taktika. Erre biztos, hogy kéne egy megfelelő, megfigyelő rendszer, szóval akár és amúgy... Nem, de minden kis falunál önkormányzati választás... De azt lehet, hogy aki szavazatszámláló, arra ráraksz egy kamerát, és az végig be kell, hogy legyen kapcsolva. Jó, de ez ott előtte történt. Oké, igen. Ehhez meg más eszközök kellnek, de például az, hogy a szavazat számlálásnál már ne lehessen semmit bingizni, az azért elég könnyen meg lehetne oldani, és már nem kell feltétlenül a 92-es technológiákra hagyatkoznunk. Csak ezt mondom. Azt kéne, hogy ezeket komolyan vegye a rendőrség, és valahogy kivizsgálja, és akkor kiderül, hogy nagyon sok embert lefizettek, akkor ezzel kezdeni kéne valamit. Van egy olyan tippem, hogy ezzel nem lesz kedve semmi. Ja, ez amúgy érdekes, hogy ugye ilyen megfoghatatlannak tűnik egy kicsit, és talán hozzá is szoktunk ehhez, hogy vannak ilyen megfoghatatlan dolgok, amit nehezen tud a rendőrség kezelni, de mindegy, erre is ki fogunk térni. Ha megkapják az eszközöket, és az időt, és az energiát rá, hogy ráfordítsák, akkor ezt meg tudják oldani. Nyilván ezekre már ki vannak találva a megfelelő megoldások. Majd mindjárt visszatérünk egy ilyen ügyre, még a hatházi kalandokon menjünk végig. Jó, van ez így. Hatházi elkalandozott az Idomsoft ZRT-hez, amely egy állami cég, ami 54,5 millió forintért csak növényeket bérel az irodába. Csak növényeket? Milyen jó lehet állami cégként, nem kell foglalkozni. Ez az 54,5 millióból, viszont nem kevesebb pénzért újítottunk fel, szereztünk be rengeteg eszközt, festés, berendezés, rengeteg tényleg kamerák vannak, jó, egy milyen egész növények új kamerarendszer, hang, és kevesebbe került. Ők meg csak a növényekre ennyit költenek. Na jó, de bárjál, 322 darab növény, 60 hónapra, az azért sok, 60 hónap. És hogy van hozzá 60 darab kaspó is, és meg is locsolják. De ezért benne van a locsolás. Igen, de most biztos, hogyha még megveszed ezek a növényeket pár millióért max, és hogyha fizetsz egy embernek, hogy locsolja, és csak azért fizeted, más nem is csinál, még akkor is sokallom ezt a 55 milliót. Szóval tudod, mennyibe kerül egy növény? Úgy tűnik. 54,5 millió oszva 322. Itt le van bontva, tessék. A 322 darab növény bérlése, szóval nem is bérlés. 60 darab kasvóval, 23 millió forint. Növény bérlése Váci Greens irodóépületnek 35 millió. Igen, de az akkor a módosítás. Ugye az 5-ös, 6-os pont. És a végén jön ki ez az 54,5 millió forint, tehát akkor egy hónapra végül is ez csak 2800 forint egy növénynek a bérlése és a meglocsolása. Tehát most képzeljétek el, hogy nektek kéne ezt megcsinálni. Ez azért a cég is itt nagy kockázatot vállal, nem? Akitől bérled. Mert azt mondani, hogy mondjuk lenne 322 anyós nyelved, meg ilyen irodanövényed. Lehet, hogy ennyi csak azt gondolom, hogy mondjuk, hogyha kifizeti a KNTH, akkor jó, ez az ő pénze. De hogy egy állami cég úgy gondolom egy kicsit példát mutathat. És akkor az... a székek is ennyibe kerülnek. De ezt én meg azt gondolom, hogy ennyiért bárki elvállalná. Hogyha 50 milliót ajánlana az Idomsoft, én megcsinálom akkor, jó? Majdnem 3000 forint egy darab növény egy hónapra. Lehet, hogy annyi. Nagyon jó. De annyiban meg is veheted, nem? Nem tudom, lehet, ezek nagyon ritka növények. De benne van az, hogy havonta egyszer meglocsolod. Havonta egyszer? Hát mit tudom én az anyós nyelve? Ki bírja? Nem tudom, ki mondta, hogy anyós nyelv? Mit, legrosszabb esetben kicserélem. 322 növény. Egész nagyon ritka növények. Nagyon lehet, ritka. Lehet, hogy egy ilyen esőerdő van berendezve. Jó, ez jó helyre ment ez a néhány forint. Ez annyi kell. Jó, van ez így. Itt van Kovács Zoltán. Milyen jó a Facebook oldal. Ez mi? The Bold Truth About Hungary. Zseniális. Fé, ez vicces. De a Kovács Zoltán az annyira régóta láttam bárhol, hogy azt hittem, már nem tudtam, hogy még itt. Nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, kormánybiztos, nemzetközi szóvivő. Ja, bocsánat, jó van, az jó. De legalább, aki tud angolul. Ez egy csomó kutyás képet megoszt. Én azt értékelem, szóval jó van ez a vadászkejtás, de hogy itt... Jó kis kutyái vannak. Na de ez a lényeg. Elvágjuk a pénzcsapjaikat, felszámoljuk a soros hálózatot Magyarországon, megvédjük a szuverenitásunkat, bármi legyen az ára, és hát elfelejtett egy dolgot, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 300 millió forint finanszírozást kapott az amerikai védelmi minisztériumból az elmúlt évtized során. És akkor ez mit jelent? Hát nem tudom, hogy most akkor el kell számolniuk ezzel. Pázmányon jóban vannak? A Pázmányon jóban vannak. A Pázmányt azt szeretik, jó, ott doktorált például ugye az, a semmi. Az békedollár volt. Ja nem, ő külföldön doktorált, igen. Az békedollár volt, és ez már nem békedollár. Az van, hogy a usaspending.gov szerint, amire gyakran itt hivatkoznak is, hogy akkor milyen guruló dollárok hova mentek, és akkor ebből majd ugye meg lehet nézni, hogy kit pénzel a CIA Magyarországon. Uh-huh. Azok között felsejlik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, aki mai árfolyamon több mint 300 millió forintot kapott. Még meglepőbb, hogy a támogatásokat kizárólag a védelmi minisztérium adta. Még akkor itt még hergel a magyar hang, hogy az öt amerikai fegyveres szolgálat, a hadsereg, haditengerészet, tengerészgyalogság, légierő, űrerő működtetésért fel. Hát igen, rendszeresen kapta a pénzt az oktatási intézményekben, non-profit, egyéb kutatóintézetekben folyó olyan alap és alkalmazott kutatások és technológiák támogatása és ösztönzése, amely a haditengerészeti műveletek javításában kiemelkedő potenciállal bírnak, valamint a jövő kutatóinak képzés és motiválása a tudományos és mérnöki tudományokban. Ez volt a jogcím. Mi van a Pázmánynak a épületével? Az ott fog elrohadni? A Pázmánynak ugye most épül új épület, ja, Ádám. Ja, azok a régi szarok? Az a régi összeomló, hát így dől be. Ja, jogos bödöl, az igen. Amúgy ez szerintem is az csodálatosan szép az a kampusz, az a Makovec kampusz Pilis Csabán. Szellemváros lesz belőle? Szellemváros lesz belőle, igen. Pedig akár amúgy nagyjából bárminek át lehetne végül is alakítani, nem? Még föl lehetne oda belehúzni egy-két épületet, akkor lehetne egy új városrész, de amúgy rendezvényközpontnak valószínűleg tökéletes lenne. Nincs is messze, jól be van kötve amúgy Budapesthez is, van ott egy vasúti megálló, ahol a vonat lelassít, most már nem áll meg. Nem értem én se, hogy miért pont annak kellett új helyet keresni. Hát mert ugye föl lett neki építve az új kampusz, és aztán rájöttek, hogy fél óra ingázással jár, hogyha ki kell menni, úgyhogy inkább a Nemzeti Múzeum mögött még, most oda még fölhúzzák. Inkább vízfejű legyen, még inkább a másik új kampusz. Minden Budapesten legyen, nehogy ne Budapesten legyen valami. De ugye az van, Ádám, hogy ha valami nem Budapesten van, akkor ahhoz ki kell utazni. Az azt jelenti, hogy vagy vonatra kell ülnöd, életveszély, vagy autóba kell ülnöd, és a dugóban ülnöd. Így. És hallgatnod a palávert. Jó van, akkor megértem. Szóval igen, akkor ez az egyetlen megoldás, hogy a Nemzeti Múzeum mögött fölhúzza egy kurva egy épületet, lehetőleg műemlék épületek helyére, azokat átalakja, a homlokzatot megtartod, és minden mást szétversz, és építesz alá parkolóházat, és akkor úgy ülsz a dugóban. És mi lesz az a helye? Nem lehet kirakni a CEU-t oda? Vonatoznak a CEU-sok. Azt ugye be kéne hozni. Hát a kínai igen. Egyetemet meg nem lehet oda rakni, mert hát azért mégse a kínaiakkal ilyen csúfúj elbánni, hogy a városon kívül legyen. A jogosan. Ja, hát azért mégse. Vagy ilyen izé lehetne, nem lehetne, hogy ott szállásokat kilakítani, és akkor vietnámiaknak, vagy diákok bejárnak onnan. Munkásszállót? Hát egy ilyen... Munkásszálló. Diákszálló. Munkás. Diákszálló. Diákhitel? Diákszállók vannak. Munkás. Diákszállók lennének ott, és még ilyen közösségi terek, és ott a diákokat laknának, meg együtt közösség az ennének, és igazából 20 perc, fél óra alatt bent vannak Budapesten. Értem, amit mondasz. Tehát munkásszálló, és a vietnámi vendégmunkás források onnan beérnének a magyar építkezésekre, és akkor ott a Tibor cégeiben dolgozhatnának. Szuper kórházat csinálják. Értem, amit mondasz, munkásszállod. És jó, ott lehetne... Akkor legalább munkásszállok, akkor legalább kezdenek vele valami. És akkor ott a nagy épületben ott pedig tudnának ilyen a saját hagyományaiknak megfelelő gyűléseket tartani, például sardos kalapácsos zászlókkal. Na jó van, ez a hergelés, ez borzalmas. Akkor csinálják akkor egy akkumulátorgyárat tennek. Nem tudom, hogy mi lesz ezzel a soros hálózattal, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel, végül ki lesz a söpörbe, vagy nem. Mert most ugye már dollár nincs, és most már azt kéne bizonyítaniuk, hogy kapnak hrivnyát az emberek, és ez sokkal nehezebb lesz szerintem, mert ezt ők találták ki most. Zsák utcában vannak ezzel, hogy na jó, most akkor már a hrivnyát, és akkor most ezt én kitaláltam, igazából mit kéne bizonyítani, ők tényleg mindegy, az a lényeg, hogy valamit mondani kell, de tényleg olyan, mint egy beakadt lemez ez a dolog, már senkit nem érdekel, nem másról szól, már nem tudnak alkalmazkodni, ilyen óriási nagy teherhajó a Fidesz, nem tud fordulni olyan gyorsan, és régen már senkit nem érdekel ez a soroshozás, már sajnos szerencsétlenségükre a megélhetésről szólnak mostanában inkább a közélet, a kórházak állapotáról, mekkora infláció van, most nem annyira érdekes már ez a soros hálózatozás szerintem, és nem annyira találják a témát, mert láthatóan a legtöbb közéleti téma az ő alkalmatlanságukra hívja fel a figyelmet, és akkor arról ne beszéljünk, hanem beszéljünk itt ilyen dolgokról, mert senkit nem érdekel. Ez nagyon kevés szerintem, kedves Rogánék, nem lesz ez elég. Buborékban élsz, Ádám, mert hogyha csak ezt hallod, hogy jön a soros és átoperálja a gyerekedet, akkor az lesz, ami érdekel téged, és az lesz az igazság, ami érdekel. Másfél éven belül kiderül, hogy mire elég ez, hát lassan egy év múlva, egy év, két hónap, hát ez mindjárt itt van, Ádám. Jó hír? Ó, Istenem, mert ugye nincsenek rosszak. Továbbra is, amit... Hamarosan nyílnak az állami pénzcsapok, milliókat lehet felhasználni. Tartam, hogy 2000... Magyarország kikerült a recesszióból, 0,4%-os növekedés. Szóval egy fantasztikus év lesz. Uniós középmezőnyben a gazdasági növekedés. Tolonganak a bankok, munkáshitel. Ömlik a pénz, nyugdíj. Felújítás, tele vannak a magyarok pénzzel, fizet az állampapír, új minimálbér. 23-ban, és 25-nek már arról, minimálbér. Hogy hogyan lépünk előre. Már nem a visszaszerzés, a korábbi bajok kompenzálása, ez az év az előrelépés éve, ezért mondom, hogy fantasztikus év lesz. Fantasztikus év. Hú, ez jó összeállítás volt. A Fidesz, akinek a fél média a zsebében van, idézett a médiából, de 24.hu-ból is idézett meg ilyennek. Szóval. Igen, Indexről, hát Magyar Nemzet, Világgazdaság. Na jó, de hát igen, ezek... Rengeteg hitel van, amit fel lehet venni, igen, tök jó. Nagyjából tényleg, mint amikor így megígéri a feleségének valaki, egy alkoholista férj, hogy leszokik a piáról, és akkor... Akkor mit csinál? Mutogat képeket, ahol éppen nincs bebaszva. Nem, hanem hogy mondja, hogy hát ugye ott van a Lajos meg a Pista, hogy belül hárman szoktunk inni. Mm. Hát ők 8 sört ittak meg, én 4-et. Pedig én is 8-at szoktam. Hát az a baj, hogy igazából megibott 8-at, és azt a 4-et is kamuzzom. Jó, de odafigyel most már, hogy így megfogalmazza előre, hogy mit fog mondani, és így nagyjából el tudja, amúgy azt nem tudom, látta, de vannak ilyen videók már, hogy a munkáshitelből, hogy sokan autót vesznek, és akkor láttam egy ilyen reklámot, hogy ja, hát a 4 millióból kijön az a használt BMW, még marad is pénzed. Így már lendül is a gazdaság, érzem, hogy lendülünk. Volt, aki mondta, hogy új cipőt vett belőle. 4 millióból. Ez a Balázs Kixhez mondja. Nem, hanem hogy az emberek olyan helyzetben vannak, hogy ezeket tehát alapvető dolgokra használják. Vannak, akik meg olyan helyzetben vannak, hogy kényelmi cikkeket vesznek belőle, ami meg ugye megint csak nem biztos, hogy a társadalmi fejlődést fogja elősegíteni. Szóval inkább lehetne kedvezményes hitelket adni, például tanulmányokat ingyen biztosítani, képzéseket. És nem csak a politológus BSC levelező szakára, hanem például hegesztőnek, ilyenek vannak CNC gépkezelőnek. Hát de miért nem ez van reklámozva. Fellendült a gazdaság, úgyhogy imádom, hogy magyarázzák, hogy milyen jól élsz, hogy kussolja. Ja, és most már vannak ilyen Facebook hirdetések, hogy csak az kezdődik, hogy így bemondja a szokásos hang, hogy jó hír! Jó hír! Itt az új felmérés! Jó hír! Ebben a hónapban ki tudtuk fizetni a nyugdíjakat? Elképesztő! Na várjál, figyelj, mondom, Ádám! Jó, van ez így. Jó hír! Szuperbaktérium fertőzött meg 3 beteget az Uzsoki utcai kórház intenzív osztályán. Szuperbaktérium? Szuperbaktérium. Még, nem? Elképesztő, bazdmeg. Szuperbaktérium. Ez miért szuper annyira? De ugye ők nem az Uzsoki VIP kórház részekben voltak, tehát itt rontották el, elkülönítették a betegeket. A kórház megerősítette, hogy felvételi záradat elrendelését kérték. Svéd Tamás intenzív terápiás szakoros azt mondta, a fertőzés akár súlyos is lehet, ez attól függ, hogy milyen állapotú betegeket támad meg a baktérium. Biztos, hogy ezeket a betegeket el kell különíteni, és hivatalosan külön személyzetnek kell ellátnia őket. Ugye ez a szuperbaktérium, ami ellenáll az antibiotikumnak, hát igen, nem feltétlenül szuperhalálos vagy ilyesmi, de azért mindenképp rohadt veszélyes. Igen, hát ez a sok antibiotikum, amit nyakarnak az emberek, az hát rapidából váltak itt a baktériumok is mellé. Hát ez már régi probléma, hát folyamatosan újfajta antibiotikumok vannak, de hát úgy látszik, hogy a természet húzott ör magának. Reméljük, hogy nem kerül ki onnan, vagy nem tudom, nem mi leszünk a következő epicentrum. Megjött rá a válasz is, Ádám, a hivatalos válasz. Az NNGK szólja, az RTL Klub híradója nem megfelelően értelmezve tájékoztatta a közvéleményt. Az Uzsoki utcai kórház nem a sürgősségi ellátás záratát kérte, hiszen azt a Budapest fővárosi kormányhivatala már helyesen megtette, hanem az, hogy az intenzív osztály helyett más egészségügyi szolgáltatót jelöljenek ki. Ja, hát így most már teljesen más, most már megjavult az egészségügy. Az ilyen jellegű kijelölés azonban már 2019 óta hatályos, jó, más így annak ismételt elrendelésére nem volt szükség. Jó, a BTK törvény szerint nem, így, nem a 26-os cikke, hanem 27-es cikke. Igen. Az NNGK egyetértett a BFKH döntés. Miszerint záratot rendeltek el, ugyanakkor az NNGK korábbi intézkedés. Minden rendben van, tökéletesen mindenki nem maradt beteg ellátatlanul, kivéve... A DK pedig arról beszél, hogy megszűnt a kemoterápiás kezelés a Szentesi kórházban, ugye a heti bezárt osztály. A Szentesi Dr. Bugyi István kórház amúgy legjobb kórháznév. Onkológiai osztályán már nem elérhető a kemoterápiás kezelés, erről számolt be Facebook videójában DK-s Varga Ferenc. Szerinte azt mondja, Szegedre kell utazniuk a rákos betegeknek 60-70 kilométert. Úgy tudja, hogy a protézis műtéteket is Szegedre helyezték át, a betegeket a műtét után pár nappal szállítják vissza Szentesre. Varga szerint a szülészeti osztály újranyitására tett ígéretek sem teljesültek, és arról is hallani, hogy az egynapos sebészeti műtéteket is Szegedre vihetik, ezért a belügyminisztériumhoz fordult. Választ várunk az onkológia, a traumatológia és a szülészeti osztályos hírekre. Szomorúnak tartom, hogyha ezekből bármi is igaz, semmiféle tájékoztatás nem érkezett ismét a lakossághoz. Hát, beteg nem marad elláthatatlanul, Ádám. Képzeljük el. Képzeld el, Ádám. Beteg nem marad elláthatatlanul. Képzeld el. Hát max utazik egy kicsit. Igen. Jelenlegi tudásunk szerint a tér és az idő azok végtelenek. Képzeld el! Ja, max utazik egy kicsit külföldre. Azt majd ott ellátja. Mára is volt. Ugye, például Szlovákiában, miután kirakták a magyar kórházból, hogy ez minden rendben van. Aludja ki. Viszketési immunvédelem segít, hogy ne kapjunk egy szuperbacikat? Igen. Itt a megoldás az új egészségügyi reform. Egereken végzett vizsgálatok alapján a vakarózás csökkenti a potenciálisan káros baktériumok jelenlétét a bőrön. Figyelj, lehet, hogy ezt fogják bevezetni a helyet, hogy egészségügyi reform. Mint amikor azt mondták, hogy szellőztessünk, hogyha nincs légkondi, akkor ez fogja, ilyen ajánlás lesz nem sokára, ilyen hivatalos állami ajánlás, hogy többet vakarozzatok. Azért a Maruzsán utána Takács igen. Péter is agya 100%-át kihasználja. Több vakarózás, kevesebb baktérium. Utasítom a betegeket, hogy vakarózzanak. Lesz ilyen vakarózás azért mindenkinek. 10-től 10 óra 5 percig vakaróznia kell egész Magyarországnak. Egyszerűen nincs mit tenni. Az a kérdés, hogy ugye föl kell venni ilyen vakaró szakembereket a kórházakba, vagy a mostani nővérekre fogják ezt a feladatot is rátestálni. Igen, de azt írják, hogy a túlzásba vitt vakarózás károsíthatja a bőrt. Ó, jó, oké. Okay. Tehát hasznosága a klasszikus magyarázat, hogy a vakarózással eltevetjük a parazitákat, az irritáló anyagokat a bőrről, de mi mindig is úgy gondoltuk, hogy mások is állnak a háttérben. Hogy felderítsék a vakarózás gyökereit, szintetikus allergénnel festették meg egerek füdét. Ez bőrgyó kiadás egy formáját, úgynevezett allergiás kontakt dermatitiszt idéztek elő, amikor az egerek vakaróztak, a fülük megduzzadt és tele lett neutrofil granulocitákkal, az immunsejtek egy típusával. Bemész majd az orvoshoz, áttört a lábad, és azt mondják, hogy vakarni próbáltam. Már megszűnt a röntgen, ahhoz át kéne menni 200 km, úgyhogy most sajnos csak egy vakarózást tudok felírni. Napi 5 perc vakarózás. Ja, el van vágva az a kezed, és hogy mész be, így folyik belőle a vér. Sajnos elfogyott a betadin, vakarja meg a környékét. Igen, hogyha ez nem hat egy hét múlva, akkor újra beszéljünk, vagy tudok adni egy összevarrást, 3 év múlva lesz egy időpont itt pont. Addig meg jó vakarózást mindenkinek. Jó, van ez így. Na, ez viszont egy tényleg egy előrelépés, ez egy komolyabb hír, ugyanis a Motherless ügyben elfogtak valakit. Az igen. Elfogták az egyik embert, a német rendőrséggel együttműködve a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóirodája, mégpedig azt a pasast, aki nők, ről készített olyan képeket Photoshoppal meg AI-jal, hogy el van vágva a torkuk. Igen, igen. Ez nyár végén volt ez az ügy? Pont nem volt. Nyáron volt, igen. Nem voltunk akkor adásban, de Partizánnál is volt egy egész adás, itt is beszélt róla. Nem teljesen értem, hogy ez mi, de akkor legalább egy embert elfogtak. Igen, és ugye külön kiemeli a rendőrség az eset kapcsán a BTK módosítására is sor került, bevezették az internetes agresszió törvényi tényállását. Ez az ember már ez alapján is büntethető lesz, ami... szerintem egy nagy siker. A férfi bemutatkozó szövegében azt szerepelt, hogy az általad a feltöltött lányok nagy részét ismeri. Ja igen, részben emiatt is sikerült elkapni, ugyanis sikerült ismeri. Beazonosítani a nőket, velük beszéltek, és akkor ez alapján megtalálták az embert Németországban. Nyilván tudta, hogy mennyire rossz dolgot csinál, mert azt mondja, hogy a kutatás során a nyomozók számítástechnikai eszközöket, mobiltelefonokat, CD-ket, memóriakártyákat, digitális fényképezőgépeket, e-bookot, valamiért, fotókat és jegyzetfüzeteket találtak és foglalt le a konyhai mosogatószekrény hátfala mögötti rejtek helyről egy speciális keresőkutya jelzése alapján további eszközök kerültek elő. Jézusom. Úgyhogy látszik, hogy ebben amúgy lehet előrelépni, el lehet érni változást. Tehát egyszer abban is, hogy milyen felháborodás övezte ezt a Motherless ügyet, és hogy ezek után ugye sikerült külön törvényi büntetőjogi szakaszt kapnia ennek a bűn cselekménynek. Tehát úgy tűnik, hogy azt is el lehet érni, hogyha valaki névtelenül oda kommentel, ugye ez volt az Archie147 nevű felhasználó, meg lehet találni egy embert, aki az interneten ilyen dolgokat csinál. Hát igen, együttműködve, például európai szövetséges országgal, vagy gazdasági és politikai szövetségben álló, velünk szövetségben álló országgal együttműködve, együtt el lehet érni többet. Milyen érdekes. És ugyanígy valószínűleg a választási csalásokat is ki lehetne szűrni. Szerintem ezeket a sikereket, ezeket értékelni kell, amikor valamit így sikerül elérni. Igen, a egyeseknek meg nem árt tudni, hogy attól, hogy álnéven vagy az interneten, hogyha akarnak, meg fognak találni. Minden tárolról ad mindenféle adatokat, és attól, hogy jaj, én nem az eredeti, de huncut voltam, hát álnevet használtam, meg olyan huncut voltam, hogy nem tudom, mit használtam. Megcserélte a... inkognitó módot, ha akarnak, meg tudnak találni. A rendőrségnek meg vannak az eszközei, és ezek már ki vannak fejlesztve, ezek az eljárások, az eszközök, amivel fel lehet göngyölíteni ilyen ügyeket, és ahogy a Motherless ügyben sikerült a rendőrségnek, akkor most már egy valakit elfognia, és meg is tudják, tehát hogy valóban gyanúsítják ezzel a bűncselekménnyel, amellett például a múlt heti ügy, ami miatt szombaton tüntetés is volt, az a nő, akit megölt a férje, az ilyen ügyekben, a családon belüli erőszak ügyekben is lehetne előrelépni, hogyha valószínűleg, hogyha több energiát tudnánk erre fordítani, és minden egyes eset az megkapná azt a figyelmet, amit megérdemel. És nyilvánvalóan ehhez kellenek rendszer szintű változások. Habár ilyen esetek mindig lehetnek, és hogyha tökéletesen föl van szerelve a rendőrség, akkor sem biztos, hogy minden esetet sikerül megakadályozni. Ettől függetlenül az, hogy a lehető legjobban felszereljük a rendőrséget, és az, hogy ahogy ki látjátok... lehetne próbálni, nem? Igen. Ahogy látjátok, az, hogy ilyen mértékű felháborodás övezte ezt az ügyet, részben ez elindított egy változást. És erre szerintem érdemes felhívni a figyelmünket, és rajta tartani a figyelmünket. Közösségi kiállás az képes változást elérni. Hány feljelentést tett ez a nő, mielőtt meggyilkolták? 5? Sokat. Szóval mennyire érzed jogbiztonság magadnak egy olyan helyen, ahol 5-ször feljelentesz valakit, és semmibe veszik, és utána meg is halt. Szóval nem lehet azt mondani, hogy nem hívta fel a figyelmet a hatóságoknak arra, hogy ez egy potenciális veszély. Szóval igen, az embernek nem a bizalma épül így a hatóságokban, amikor egy csomószor az lenne az utolsó mencsvár az embereknek, ahol ahol a környezetéből menekülne. Ezen még van mit dolgoznunk, hogy egy ilyen környezet legyen itthon kialakítva, bátran lehet fordulni segítségért. Nem úgy érzem, hogy túl nagy fókusza volt ezen az elmúlt 30 évnek, hogy ez így történjen, pedig ez egy fontos dolog lett volna. Na de ez az ügy meg szerintem pont arra hívja fel a figyelmet, hogy van bizakodni való. Hát igen, csak ez hamis reményt. Nem, ne viccelj. A társadalmi kiállás. Ez egy ügy, de aztán mindig ott van ezer másik. Amíg nem látod azt, hogy tényleg reform szinten ebbe tényleg pénzt, energiát és gondolatot raknak bele, addig az, hogy egy ügy jól alakult, és közben ott van 999, ami ugyanúgy nem érdekel, mert nem kapott publicitást. Addig... Ezért kell odafigyelni ezekre, és ezért kell kiállni ezek mert az ügyek mellett. Értem, csak nem fog publicitást kapni, így is egy csomó dolog, úgyhogy azt kéne látni, hogy valahogy arra kényszerülnek, hogy itt akkor rendesen. Igen, de feladatok mindig lesznek. Nem tud minden publicitást kapni. Értem, hogy feladatok mindig, és egy ügy publicitása kapcsán elindul egy változás, az nyilván magával hoz egy csomó más jót. Nem láttam, hogy elindult volna változás amúgy. Az, hogy most ezt az ügyet megtalálták, az nem jelenti, hogy rendszer szinten bármi változott volna. Szerintem ezt nem tudhatod, az biztos. De nem, Ádám, az egy rendszer szintű változás, hogy van egy külön jogi kategória erre a bűncselekményre. Ja, ez egy rendszer szintű változás. De most is van külön jogi kategória a családon belül erőszakra, azt mégis egy csomószor leszarják. Szóval ez egy másik ügy. Az egy másik ügy, hogy a gyakorlatban nem látszódik. Elméletben már oké, ott van, de elméletben eddig is nagyon sok dolog ott volt, ami gyakorlatban már nem fordítódik le, szóval így nehéz itt tapsolnom. Örömmel. Jó, értem. Nem azt mondom, hogy most akkor minden rendben van. Azt mondom, hogy ez egy kemény munka, amíg minden mellett, amit fontosnak tartasz, kiállsz, és megpróbálod a hangodat hallatni azokkal, akiket ugyancsak érdekel ez esetleg kimenni az utcára, és akkor ott jelezni a hatalom számára, hogy ez fontos a társadalomnak. De ezt amíg nem tesszük meg, addig nyilván nem fog semmilyen változás megtörténni, addig nincsen rákészítve. Amelyik esetekben meg van ezt téve, ott rá van kényszerítve, és nem biztos, hogy mindent meg fog tenni, mint ahogy a gyermekvédelembe se tettek meg mindent. De attól még ez egy kemény nyomás rajtuk. Ez egy olyan dolog, amit mindenképp megtehetünk, és amikor sikert ér el, akkor szerintem azt igenis ki kell emelni, hogy sikert ér el. Szurkolunk. Ja, a bírók mellett most az ügyvédek is kiálltak, úgyhogy ők is ott tesznek elvileg a tüntetésen. Ez mikor lesz? 22, hogyha minden igaz. Ja. Na jó, már ennyi, felemelő volt ismét. Örülünk, hogy itt voltatok velünk, és együtt lehetünk ennek a csodának a részese. Úgyhogy itt szólnátok ahhoz, hogyha holnap mi ismét itt lennénk. És ti? Itt lennétek?